er velkommen. Yeah. valgsprog i Danmark. Det bedste til os og vores venner. Sådan. Vi spiller bold mod facaden, og som et, der ryger min død. Afløje dog, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, jeg gør. We'll be right back. sweat coming home from the lawn. Wow, wow, wow, with broken dreams and nothing more. Ah, and a woman singing her song, and it was good and warm and strong. Wow, wow, wow, she made me cry. Velkommen ombord på den fantastiske flyvemaskine Jumbo nummer 0. Det var en som Ville Jønsson, halvsvenskeren, som står ved siden af mig, skrev en gang i en portvinsbrænder og bor i et svævefly, da han var så bange for at styre ned, at han kom til at lave en lille en i bukserne. Tak for historien. All right, Snowfri, suck it to me. Skal du Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på de strenge leg. Spille, spille, spille sammen, spil med top. Når du fast for begyndt, så kan du ikke holde op. Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på de strenge leg. Spille, spille, spille sammen, spil med top. Når du fast for begyndt, så kan du ikke holde op. Der var en gang en spillemand, der spillede til valg. Han spillede fire dage til en viking af fald. Af sprut var der meget, og af flasker var der flere. Af kvinder var der mange, som ville mere og mere. De andre spillemænd, de måtte gå deres vej. For denne spillemand, han kunne spille strangeleg. Han spillede fire døgn, helt blod stop. For det første var det gyld, der kunne han ikke holde op. Hør mig. Spille, spille, spille som et spil med top. Når du fast får begyndt, så kan du ikke holde op. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: wow, wow, wow, hvad gør vi nu, lille du? Der sikkert er mange af jer, der kender. Det er sådan et sted, hvor man kan både blive rullet og bollet i begge ender. Og gaden hedder Rabalderstræde.